Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 13 Temmuz Pazartesi. Yıl 2015, ay 7, gün 194, Hızır 69. 1436 Hicri Ramazan 26, 1431 Rumi Haziran 30. Kadir Gecesi. İstanbul için iftar vakti 20.46. Kadir Gecesi. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetinin indiği gün Kadir diye adlandırılmış ve bu sebepten Ramazan ayının 27. gününe kutsiyet verilmiştir. Bazı din bilginlerine göre Kadir günü belli değildir. Bunun nedeni ise bütün günahların af ve mağfiret edildiği o gün bazı Müslümanların taat ve ibadetle meşgul olarak Ramazan'ın öteki günlerini ihmal ile geçirmeleri ihtimalidir. Günün tarihi. 13 yıl önce bugün 13 Temmuz 2002'de Türk şiirinin farklı kilometre taşlarından biri olan şair Ece Ayhan 71 yaşında İzmir'de vefat etti. 56 yıl önce bugün 13 Temmuz 1959'da operet yazarı Ekrem Reşit Rey vefat etti. Lüküs Hayat adlı eseri Ekrem Reşit Rey'in halen sahnelerde oynanmaktadır. 77 yıl önce bugün ise 13 Temmuz 1938'de Toprak Mahsulleri Ofisi kurulmuştu. 133 yıl önce bugün 13 Temmuz 1882'de izlenimci görüşün ilk ve en önemli sanatçılarından ressam İbrahim Çallı Denizli Çal ilçesinde doğmuştu. Vefatı 22 Mayıs 1960. Ve 169 yıl önce bugün 13 Temmuz 1846'da hiciv ve mizah edebiyatımızın büyük şairi Eşref doğmuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi bu. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteyiz ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Nikolay Rimsky-Korsakov'dan asillerin yürüyüşü ya da ait törenlerin nasıl yapıldığına ilişkin güzel bir ayin alayı dinledik. Şimdi neden onu çaldığımızı da Eduardo Galeano'dan dinleyelim. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Ayin alaylarının icadı. 1576 yılındaki bir salgın hastalık, günahkarlıktan azizliğe geçiş halindeki başpiskopos Carlo Borromeo ile Milano valisi arasında bir çatışmaya sebep oldu. Başpiskopos, bütün inananların kiliselerde toplanmasını ve veba salgınını getiren günahların affı için hep birlikte Tanrı'ya yakarmasını buyuruyordu ama vali, hastalığın bulaşmasını engellemek için kapalı yerdeki her türlü toplantıyı yasakladı. Bunun üzerine başpiskopos Borromeo ayin alaylarını icat etti. Azizlerin ve onların kutsal emanetlerinin kiliselerden çıkarılmasını ve kalabalık omuzları üzerinde şehrin bütün sokaklarında dolaştırılmasını emretti. O süsen, mum ve melek kanatları denizi, Hristiyanlığın erdemlerini öven ilahiler söylemek ve hayatlarından sahnelerin yanı sıra yaptıkları mucizeleri canlandırmak için her kilisenin kapısının önünde duruyordu ve tiyatrolar kıskançlıktan çatlıyordu. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. İşte bugüne bir bakalım. Bugün önemli aslında çünkü tarihin tekerrür ettiğine dair bir inanç da oluşuyor yavaş yavaş üzerimizde. Hep söylerlerdi, biz de inanmazdık ama şimdi öyle oluyor galiba. 1878'de bugün Berlin Antlaşması yapılmış ve Avrupa'nın büyük ülkeleri yeniden haritayı Balkanların, Sırbistan'ın, Karadağ'ın ve Romanya'nın haritalarını yeniden çizmişler. Daha doğrusu yeniden çizilen haritalar sonucunda Sırbistan, Karadağ ve Romanya tamamen bağımsız olmuşlar. Osmanlı İmparatorluğundan kopmuşlar. Kavga gürültü bugün de devam ediyor. Bir ayine katılan Srebrenica'da törene katılan Sırbistan Başbakanı'nın taş ve şişe yağmuruna tabi tutulması gibi tarihte ilk defa görülen bir örnekle de karşılaşmış olduk bu şekilde. Evet, dediğiniz gibi 20. yıl dönümü yaşandı geçtiğimiz günlerde Srebrenica soykırımının. Sırp güçlerince öldürülen 8000'e aşkın Müslüman erkek ve kadın, aynı zamanda çocuğun. Yok, kadınlar ve çocuklar hariç, sadece erkekler. Öldürüldüğü katliamın yıl dönümüydü aynı zamanda. Ve böyle bir olay yaşandı. O da büyük bir cesaret aslında Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vučić'in saldırıya uğramasına neden olabilecek o seyahati gerçekleştirmesi. Evet, çünkü çok da ilginç bir açıklama da yapmış kendisi. Şey diyor yani, ben o bu yaraları kapatmak için artık bütün parlamentonun onayıyla geliyorum buraya demişti ama pek başarılı olmamış. Sicilde pek parlak değil. 20 yaşında bir gençken parlamentoda söz alıp her öldürülen Sırp için tam 100 tane Müslümanı öldürmemiz gerekiyor diye bas bas bağırıyordu gençken. Ama kendisi gene çok da kötü karşılanmamış olarak da karşılanmadığı da söyleniyor. Mesela bir annenin sen gençtin, heyecanlıydın, bizim toleransa ihtiyacımız var diyerek onu Srebrenica'da yakınını kaybetmiş bir annenin bağrına bastığına dair haberler de vardı, tweetler de vardı. Evet, işte böyle olaylar da yaşanmış. O da bu toleransa dönüş gösterisi yapmak için gelmiş ama galiba bir tanesi şemsiyelerle korumaya çalışmışlar. Fotoğrafları vardı. Dağlara doğru kaçarken görülüyor bir başbakan. Çok ilginç yani. Gözlüğü kırılmış deniyor şemsiyelerle korumasına rağmen. Korumalarının. İlginç bir olaydı yani. Sonradan terk etmiş mi orayı bilmiyorum. Ama bir anneyle de görüşmüş evet. Dediğin de önemli bir şey. Affeden bir anneyle görüşmüş olması. Alexander Vučić olayın ardından tören alanını terk edip etmediği bilinmiyor. Tepedeki ağaçlara sık çalıların arasından kaçarken görülüyor. Çok tuhaf yani. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul ediliyor. Bunu da konuşmuştuk zaten. Davutoğlu da katıldı. Türkiye'nin itibarı yüksek. Clinton'ınki kadar değil belki ama o da Bill Clinton'da gitmiş ve çok hala yuvarlarla karşılanmış. Böyle bir durum var. Peki ona tarihin tekerrürü gibi durumlardan bahsederiz. Bir ikincisi de tarihte bugün 1949'da bugün Papa Pius Komünist Parti'ye üye olan Katoliklerin katalogdan çıkarılacağını, aforoz edeceklerini açıklamış. Komünist dince olmaz diyor. Haklı da olabilir aslında. Yaklaşık 60 yıl önce bugün. Evet. Ama işte rüzgar yönünü değiştiriyor. Bu sefer Bolivya lideri Evo Morales papaya orak çekiç formunda bir haç hediye etmiş. Boynuna da yine orak çekişli bir madalyon takmış. Papa'nın gezisinde, Latin Amerika'ya yaptığı gezisinde öne çıkan anılardan bir tanesi bu olmuş. Papa'nın yüzündeki şaşkınlık ifadesi de anlatılır gibi değil. Ama güzel bir sanat eseri gibi duruyor. Tepede bir çekiç var, altında bir tane orak. Çekici elleriyle beraber asılmış, çarmıha gerilmiş bir İsa figürü sallanıyor. Papa'ya doğru uzatıyor bir elinde mikrofon, diğerinde orak çekiçli o figür. Evo Morales uzatıyor Papa'ya, Papa da bakıyor öyle bu ne diye. O esnada da boynunda orak çekişli bir başka madalyon var. Şaşkın bakıyor Papa. Yani 60 sene sonra böyle şeylerle karşı karşıya kaldı. Papa Pius görse acaba ne derdi dedi. İnsan düşünmeden edemiyor. 65 hatta 66. Şey olmaz mı Papa Pius'a verdiğin zaman böyle o kolye değdiği zaman insanın etine böyle diye böyle. Tabii. Cazırtı da çıkarabilir. Fakat yani Katolik Kilisesi'nin ve Vatikan liderinin Papa Francesco'nun Bolivya'da mesela yaklaşık 1 milyon kişiye seslendiğini söyleyelim. Yeni bir ekonomik sistem çağrısı yaptığında söyleyelim. Bu da yani bir hayli şey orak çekici de hak etmiyor değil. Halkların bağımsızlığını ellerinden alan kurumları yeni sömürgeciler olarak tanımlamış ki bunun Papa'yı haklı gösteren sayısız örnekten bahsedebiliriz günümüzde. Evet, Papa demiş ki bu sistem artık işlemiyor. Çiftçiler, işçiler, topluluklar, köylüler artık dayanmıyor. Dünya toprak ana artık dayanamıyor demiş bu sisteme. Hayatlarımızda bir tür değişim istiyoruz. Mahallemizde, askeri ücrette, yakınımızda ama aynı zamanda tüm dünyayı etkileyen bir değişim istiyoruz. Ekonomi insanların hizmetinde olmalı. İlhamını Hristiyanlıktan almış gerçek anlamda komüniter bir ekonomi demiş. Aa. Çok ayıp. Gelirlerin eşit dağıtımı ahlaki bir görevdir demiş aynı zamanda Papa. Evet yani bu hakikaten Papa'nın küresel iklim değişikliğiyle beraber tamamen bir sistemin suçlu olduğunu ilan etmesi bu mevcut kapitalist sistemle bu dengesizlik, eşitsizlik ve adaletsizlikle süremeyeceğini söylemesi son derece önemli. Bir başka ilke de daha imza attığını da söyleyelim Papa. Latin Amerika'ya yaptığı ziyarette Orta ve Güney Amerika ülkelerine, kendisi de oradan geliyor zaten, tarihte ilk defa 500 yıldan sonra konkistadorların, fatihlerin, İspanyol fatihlerin gelip beyaz adamın bütün yerlilerin kökünü kazıması, bütün varlıklarına el koyması ve onlar çaldığı altınlarla götürüp yağmaladığı servetle endüstri devrimini filan başlatmasından sonra ilk defa oluyor bu. Bütünüyle bu yağma tarihin muhtemelen en büyük yağması Katolik Kilisesi'nin şeyiyle başladı zaten. Onayıyla ve desteğiyle. Şimdi arkasından bunu söylüyor olması, siz soykırıma uğradınız deyip özür dilemesi, Kızılderililerle, yerlilerle fotoğrafları var böyle boyalarıyla beraber ve yerlilerden af diliyor. Şöyle diyor tam olarak: bazıları haklı olarak Papa sömürgecilikten söz ederken kilisenin yaptıklarını görmezden geliyor diyebilir. Bunu pişmanlıkla söylüyorum. Tanrı adına Amerika'nın yerli halklarına karşı birçok ağır günah işlendi. Ben bunun için sizden naçizane özür diliyorum. Sadece kilisenin yaptıkları için değil, aynı zamanda Amerika'nın fethi denilen süreçte yerli halka karşı işlenen suçlar için de özür diliyorum demiş. Bunun ötesini düşünmek bile zor yani Papa hakikaten. Görevden alınamıyor değil mi Papa? Efendim? Papayı görevden almak mümkün değil. Hayır, değil. Kendisi mi istifa etmesi gerekiyor? Çünkü burada mesela de çakmış. Müessesesi de yok galiba zaten. Yeni sömürgecilik birçok farklı maske takıyor. Kimi zaman hırsın anonim tesiri olarak görünüyor. Kimi zaman şirketler, kredi kurumları, bazı serbest piyasa anlaşmaları ve her zaman işçinin ve fakirin kemerini sıkan tasarruf tedbiri uygulamaları olarak görünüyor demiş. Olamıyor mu şimdi Papa görevden? Hayır, yalnız bu işlerle çok yakından ilgili bir dostumun, adını vermeyeyim şimdi ama yakından biliyor, bir dini görevleri de olan bir dostumun Katolik Kilisesi'nden söylediğine göre etrafı bir takım yılanlar ve çıyanlarla doluymuş Papa'nın. İşte Papa 16'ında Benediktus dayanamamıştı. Bu Papa'dan önceki Papa. Ama o berbat bir Papa'ydı zaten. Alman Papa'ydı galiba. Evet. Polonyalı mıydı? Alman. Almandı. Ratzinger. O yeni Papa Alman'dı o zaman ama şimdi işte daha çok Latin Amerika ilahiyat teorisinden bahsediliyor. Bir şeyler, psikoposlar filan, yüksek kademe din adamlarının durumu. Yani baltalamak isteyenler de az değilmiş öğrendiğime göre, içeriden bilgi. Sonuç olarak orak ve çekişli madalyonu takmışlar Papa'nın boynuna. Evo Morales daha doğrusu takmış. Bir de haç hediye etmiş aynı şekilde orak çekişli. Evet. Yani Papa Pius'un Komünist Parti'ye üye olanların aforoz edileceğini söylemesinden yaklaşık 55 sene sonra mı oluyor? 65. 65 sene sonra. Evet. Evet, bir tarihin tekerrürü bir olayı daha var. Kısaca New York'ta 1977'de bugün mali ve sosyal bir kargaşa varken elektrik kesintisi 24 saat acayip yangınlar ve yağmalara yol açmış. Bugün de yağma yok ama İsyan hali var. İsyan hali elektriğin var. Elektriğin olmadığı her zaman isyan hali ortaya çıkıyor galiba. Mısır'da da vardı. Türkiye geçtiğimiz aylardaki o büyük elektrik kesintisinden yine ucuz kurtuldu gibi mi geliyor? Hala neden elektrikler kesildi açıklanmadı. Açıklanmadı, hayır. Neden Türkiye'de neredeyse tamamı iki şehir dışında galiba. İki il. Van ve Hakkari miydi? Şırnak mıydı? O Van ve Kars galiba. İşte o iki şehirden başka herhangi bir yerde elektrik yoktu Türkiye'de. Ama sebebi ilk önce açıklanılacak denildi. Sonra işte arada kalarak onlar İran'dan alıyorlardı zaten. Bu sefer de Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik kesintileri varmış. İnsanlar da kesintileri protesto etmek için yollara dökülmüşler. Bu sefer elektrik kesintisini tazyikli suyla karşılamışlar. Evet. Viranşehir Şanlıurfa karayolu lastik ve çeşitli malzemelerle kapatılmış. Olay yerine gelen polisin uyarılarına rağmen dağılmayan eylemciler güvenlik güçlerine taş dağıtmışlar. tazyikli suyu ve biber gazıyla da müdahale edilmiş. Çok sarsıcı görüntüler var. Gerçekten de izlemek mümkün. Hem sosyal medyada hem de bildiğimiz medyada da görmek mümkün. Mısır'dan da 1979'da bugün zaten tarihte bugünle bitireceğiz galiba ilk yarım saati. 1979'da bugün Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğini basan 4 Filistinli bir polisle bekçiyi öldürüp Büyükelçiliği öteki personeli rehin aldığı haberi var. 14 Temmuz'da elçilikten kaçmaya çalışan bir Mısırlı'nın da öldürüldü. 45 saat sonra rehineleri bırakarak teslim olmuşlar ve yargılama sonunda 23 Aralık 1980'de idama mahkum edilmişler. Ama idam edilmediler. En son Burak Şanaf'a olarak nitelendirilen Af'la beraber serbest bırakılıp ülkelerine geri gönderilmişler. Biraz araştırdım. Bu konuyla alakalı çıkan ilginç haberler de var. Mesela bu olay gerçekleştiği sırada en önemlisi İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in bu gerillaları neden öptü? Filistinli gerillaları neden öptüydü? Muhalefet partileri de soru önergesi vermişler zamanında. Çünkü orada arabuluculuk yapmaya çalışan İçişleri Bakanı bu Filistinli gerillaların tamam dedikten sonra kendilerine sarılmasına kendilerine sarılışını görmüş. Ardından da fotoğraflar çekilmiş çat çat çat diye gerillayla bakan sarılıyor diye. Evet. Sonra işte mecliste bir ton kavga. Tabii ölenlerden pek fazla bahsedildiğine dair bir haber yok. Ama böyle bir şey de varmış. İlginç bir olay. Serbest bırakılmışlar sonra da bu Filistinli gerillalar. Ama gene benzer bir olay yaşanıyor. Bu sefer Mısır'ın başkenti Kahire'de. İstanbul'daki, Ankara'daki Mısır Büyükelçiliği'nde değil, Mısır'ın başkenti Kahire'deki İtalyan Büyükelçiliği yakınlarında yaşanan bir olay var. Büyük bir patlama meydana gelmiş. Tarumar olmuş binanın yarısının böyle ön cephe duvarının çok tahrip olduğuna dair fotoğraf gördüm. İlk belirlemelere göre patlamada bir kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmış. Saldırıyı da IŞİD üstlenmiş. İtalya Başkonsolosluğu Büyükelçiliği'nin yakınlarında meydana gelen bu patlamayı. Evet, bu paralelliklerle, tarihi paralelliklerle devam edebiliriz. Ama artık şeye geçelim, isyan halinin her yerde olduğuna ve özellikle Yeşil Yol projesine dur diyen köylülere jandarmanın müdahale etmesi haberleri vardı hafta sonunda. Evet. Karadeniz bölgesinde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2600 kilometre uzunluktaki Yeşil Yol projesi. Fakat burada tarihi bir an gerçekleşti. Gerçekten de dünyanın da farklı yerlerinde sık sık gördüğümüz ve takip etmeye çalışarak dinleyicilere de aktarmaya çalıştığımız bu yerel halkın kendi topraklarına, sularına ve havasına sahip çıkmasının bir başka örneği görüldü Karadeniz'de. Ve Rabia Nine diye adlandırılan bir kadın iş makinelerinin önüne geçip sopasıyla, elindeki asasıyla Rize valisine de tepki gösteriyor. Gününde sözünü meydana getiriyor. Hatta birkaç günün birden önemli sözü olabilir. Gideceğim zaten o valinin kapısına. İsterse beni hapse atsın. Ama bu vatanımın toprağı için, ağacı için, yeşilliği için, torunlarımın geleceği için direneceğim. Vali kim oluyor demiş. Müthiş bir ifade. Bunu Evrensel'den Ezgi Görgün'ün haberine göre bu. Bu Rabia teyzenin sözüydü değil mi? Evet. Yavva Ana'nın sözü var. Karadeniz bölgesindeki bu 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol projesine. O da aynı şekilde Rabia Nine gibi direnmiş, çalışan iş makinelerinin önüne geçmiş Havva Ana'da. Rize valisine seslenmiş ona. Ulen sen kimsin bize çapulcu diyorsun? Hesabını vereceksin. Vali kaymakam kimdir? Ben halkım. Halkım ben demiş. Bu da aynı şekilde günün sözü olabilir. Yani iki tane günün sözü bir arada var. Ama dünyanın her tarafında olduğu gibi Rabia Türkiye'de de. Ve Türkiye'de de aynı şekilde güvenlik güçlerini köylü ya da yaşlı ya da kadın demeden toprağını savunmaya çalışan insanlara yaptığı saldırı da aynı şekilde görülebilir. Dünyanın dört tarafında olduğu gibi Türkiye'de de. Yok öyle Türkiye'nin özel bir şekilde ayrı bir kategoriye koymaya gerek yok. Türk askeri ya da Arjantin askeri gibi değil. Asker askerdir bu noktada. Aynı şekilde burada da köylülere ağır bir şekilde müdahale ettiğinden bahsediliyor jandarmanın. Ve sonuçta gelmiş oluyor. Yeşil yol denilen hikayede. Yeşil yol da insana, yani dünyanın en trajikomik isimlerinden bir tanesi. Yaylalara zaten ulaşım var. Bir de yaylalar üzerinden birbirine bağlayacaklarmış. Yanlarına da turizm tesisleri kuracaklarmış. Sanki turizmi yaptılar şeyde diğer bölgelerde, Uzungöl'de vesairede. Ondan sonra yükseldi turizm oranları. Bir de adı yeşil yol. Zaten tamamen yeşil olan bir alanın betonlaştırılmasından bahsediyoruz. Ranta ve çeşitli gelirlere açılmasından, gri ve kurşuni renklere bürünmesinden beton rengine. Ama tıpkı bir zamanlar belediyenin de burada mesela dizel motorlu şeylere, en kirletici araçlara yeşil araç diye yeşile boyayıp koydukları gibi bir şey. Yani, belediyenin yeşil şeyi gibi. Bilmiyor mu yani, bu ülkenin cumhurbaşkanı Rizeli bu bölgeleri bilmiyor mu? Yani en önemli isimlerinden bir tanesi oluyor galiba Türkiye'nin. Hatta Rabia yine tekrardan şey demiş, 63 yaşında. Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi rahmetli Tenzile ablayı Ayder'den misafir etmiş bir insanım. Tenzile ablanın oğlu olduğunu inkar etmesin. Bize sahip çıksın, Rize valisi de bana nasıl çapulcu olduğumu söyleyecek demiş. Çok önemli bir direniş bu ve sonuç verdi. Rize'de tepki çeken bu yeşil yol projesine karşı gerçekleşen eylemlerin ardından Kavrun ve Samistal yaylalarındaki yol yapım çalışmalarına ara verilmiş valilik kararıyla. Bu şirketin de kim olduğunu biliyoruz tabii. Burada altın aramak üzere. Cengiz İnşaat. Evet. Cengiz Holding. Cengiz Holding. Cengiz Holding'in de daha önce tapelerden çok iyi bildiğimiz bir şey var. O da kendisi. İşte söylüyor kendi çapında neler yapacağını. Evet. Ve İstanbul'da da yüzlerce kişinin Karadeniz yaylalarını birbirine bağlayacak bu yeşil yol diye adlandırılan projeyi çevreye vereceği zarar nedeniyle protesto ettiği haberi de vardı. Tünel meydanında yüzlerce kişi toplanmış durumda. Abba Anay'a da destek veriyorlar. Çok ilginç görüntüler de var. Gerçekten hafta sonunda gazetelerin de bir kısmının en azından ön planda yeri vardı. Yani yaylaların yolu birleşmeyecek. Çocukluğumuzdan beri buradayız. Vali kimdir? Devlet bizim sayemizde devlettir diyorlar. Çok ilginç aslında yani. Kapsamlı bir şekilde. Havva Bekar. Dozer'in geçeceği güzergahın önüne elinde sopasıyla oturan Havva Bekar'dan bahsediyoruz. 66 yaşında. Vali bize çapulcu diyor. Çocukluğumuzdan beri burada yaşıyoruz. Vali kimdir? Halkım ben diye isyan ediyor. Mahkeme biziz. Devlet yok. Halk var. Kimdir devlet? Bizim dedelerimiz buradan aşağı yaya gitmişler ve şehit olmuşlar diye konuşmuş. Evet, mahkeme de var. Aslında hukuk da var. Ama mesela Rize'de çay ocağı, taş ocağını, özür dilerim, ve HES'lere karşı verdiği mücadelesiyle bilinen Kazım Delal vardı. Yurttaş Kazım diye bilirsiniz. İneklerini, evet, satıp orada davalar açıp oradaki hidroelektrik santrallerine karşı o davaların sahipleniciliğini yapıyordu kendisi. 71 yaşındaki Kazım Delal köyünde taş ocağı ve taş ereme tesisi açmak isteyen firma temsilcilerinin saldırısına uğramış. Bu adamın herhangi bir şey direnişi de yok, pasif direnişi de yok. Hak ve hukuk yoluyla kendi hakkını arayan bir insan. Ama bu firmanın temsilcileri tarafından saldırıya uğramış ve yaralanmış. Omzundan ve kolundan yaralanmış. Orakla saldırmışlar. Evet. Evet. Takip etmişler arabasıyla veya arabayla. Durduğunda ise araçtan inen bir kişinin saldırısına uğramış. Kolundan ve omzundan yaralanmış. Ama kararlı görünüyor fotoğraflardan. O bölgenin en kararlı insanlarından bir tanesi Kazım. Evet. Kazım Bey, kanlı gömleğine rağmen, kanlı koluna rağmen kararlı görünüyor. Evet, bir son olarak şeyi de verelim. Araya çıkmadan önce asıl Yunanistan meselesine de birkaç cümleyle giriş yapacağız. Ondan sonra bugün epey konuşacağız. Çünkü son derece dramatik, hatta bir Yunan tragediyasını hatırlatacak şeyler olmaya başladı. Reddedildi. Yani daha doğrusu Yunanistan şeyi kabul etti. Referandumda söylenenin tam tersini, kemer sıkma politikalarını kabul edeceğini söylemesine rağmen bunu da yeterli bulmuyorlar. Ve Almanya Merkel Tsipras'a diyor ki mali egemenliğini tamamen teslim etmek zorundasın diyor. Son haberler burada. Dün gece mitingler vardı. Bölünme ihtimali var. Kuvvetle muhtemel hatta. Bölünmesi Syriza'nın ve yani çok yoğun bir zihni waterboarding, işkenceye tabi tuttukları yolunda haberler var. Guardian'dan takip etmek mümkün. Syriza şokta. Kreditörlerin talepleri üzerine borç verenlerin ve 17 milletvekilinin hafta sonunda kopmasından bahsediliyordu. Ayrıca da o zaman zaten çalışan bir çoğunluk olmaktan çıkacak deniyor. 15 diğer milletvekilinin de kabul etmeyeceğini, bütünüyle kabul etmeyeceğini 300 kişi parlamento önüne getirildiğinde Yunan parlamentosu söyledikleri var. Ve yeni Türkiye'den bile önce yeni bir seçim ihtimali de belirmiş durumda. Yani mesela Aristides Hacis diye biri, önemli bir yorumcu da şey demiş. Yani Yunanistan bir noktaya kadar eğilip bükülebilir, ondan sonra kırılır demiş. Yani yok bunun bükülmesi meselesi. Zoe Konstantopoulou, o da şeyin parlamentonun başkanı olan kadın da şey demiş. Sirizalı aslında. Siriza'dan seçilmiş. Hem de etkili şeylerinden biri. Hükümete resmen şantaj yapılıyor demiş. Geçen haftanın referandumundaki hayırı evet'e çevirmeye çalışıyorlar. Asla oy vermeyeceğim demiş. Meclis Başkanı Konstantopoulou diyor bunu. Çok karışık bir durum var. Bunları birazdan Doğan Çetinkaya ile birazcık konuşma fırsatımız olacak. Atina'dan kendisine bağlanacağız. Daha sonra da 9.30-10 arasında da bu konuları da yakından izleyen bir Vangelis Kehriotis, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi, onunla da telefonla konuşarak kapsamaya çalışacağız. Çünkü gelecek olan, sadece gelecekte söz konusu olan sadece bir Yunanistan'ın ne olacağı değil, soru yani ne olacak bu Yunanistan'ın hali değil sadece, soru ne olacak bu Avrupa'nın hali de. Çünkü Avrupa'nın da çok ciddi bir tümüyle yapısal bir tehlikeye tabi tutulduğuna dair de, yani ona uğramak üzere olduğuna dair de önemli yazarlardan, çok önemli yazarlardan şeyler var, bilgiler. Yani Grexit denilen Yunanistan'ın Avro bölgesinden çıkışıyla asla, her zaman hayırcılar arasında çok ağır bir durumu var Yunanistan'ın. En ağır durumda da yoksullar ve aç olanlar. New York Times'da çok ayrıntılı bir yazı var. Akıl alır iş değil yani. 93 yaşında bir kadın mesela 5 torununa bakmak için, 5 torununa şey yapmak için her gün otobüse binip ekmek almaya ne? Geliyormuş. Otobüsle mi gidiyormuş? Otobüs, bedava otobüse ve böyle ekmek dağıtan yerlerden birinde gönüllüler birden ayağa kalkmışlar. Ah geldi kadın diye. Hemen koşup yapmışlar. Her gün 93 yaşında 5 torunu varmış. Kadının ekmek alıp gidiyormuş. Ya, yani o da bir şey mi? Almanya'nın bu Bundesliga takımlarından Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Robert Lewandowski'nin eşi yaşadıkları dağ kasabasındaki zorluklar yüzünden, ulaşımın zorluğu yüzünden ve iklim şartları yüzünden ekmek almaya helikopterle gidiyormuş. Bir de böyle bir durum var yani. Sadece Yunanistan değil problemi olan. Aynı zamanda Almanya'daki o milyonerlerin de problemi var. Ekmek almak gerçekten büyük bir problem. Saati için, 10 saat için 5000 euro ödeniyormuş o helikopterleri. Kadının adını vermişler mi? Kadının adı var, Anna. Anna Lewandowski. Anna Lewandowski. Sen hangisini... Fırın yokmuş etrafta. Dağ evlerinin etrafında fırın yokmuş. Ay, ekmek almayı helikopterle gidiyormuş. Bu kadına karşı... Ne dedin adı? Anna Lewandowski. Anna Lewandowski'ye karşı ben de Evagelia Consta'yı getiriyorum. 93 yaşında bir kadın. Onun adı değil ama gönüllünün adını veriyorum sadece. Evagelia Consta 93 yaşındaki kadına her gün otobüse binip geliyormuş kendisine ve çocuklarına. 5 torununa yiyecek almak için. Almanya'nın zenginleriyle Yunanistan'ın fakirleri arasında problem aynı. Ekmek almak. Birisi helikopterle, birisi otobüsle. Birisi gencecik bir kadın, diğeri yaşlı bir nene. Ama problem aynı. Problem aynı. Ekmek. Bakalım bunu konuşacağız birazdan. Çok dramatik bir durumla karşı karşıyayız. Birazdan Doğan'a bağlanıp meselelere bakarız. Açık Gazete. Evet, Açık Gazete'deyiz. Biraz önce de konuştuğumuz gibi Doğan Çetinkaya ile bağlanıyoruz şimdi. Ve Yunanistan'da son derece kritik olan son dakikalar, son saatler neler olup bittiğini kısaca kendisinden öğrenmek istiyoruz. Kendisi İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi. Daha önce radyoda çeşitli defalarda konuşma fırsatı bulmuştuk. Merhaba Doğan, günaydın. Günaydın, merhabalar. Merhaba, günaydın. Evet, çok uzaklaşmazsan iyi olur diye arkadaşlarımız uyarıyorlar. Seste bir problem, kopma olmasın diye. Tamam. Şu anda iyi herhalde. Evet, gayet iyi. Şunu tartışıyorduk biz de Doğan, onu sormakla başlayayım. Şimdi 93 yaşında bir aş evine 93 yaşında giden bir kadın her gün otobüsle gelip ekmek ve işte ne verirlerse alıp kendisine ve 5 torununa götürmeye çalışıyormuş. Yunanistan'da en çok bu durumların yoksulları şüphesiz vurduğu söyleniyor. Bir yandan da Almanya'da da Lewandowski'nin eşi helikopterle her gün gidip ekmeğini alıyormuş. Hangisine karar verelim? Hangi? Kim haklı? Kim haklı? Evet, en azından kimin kaygılarını düşünelim diye düşünürsek herhalde yaşlı kadının torunlarını besleme için yaptığı gayreti tabii ki düşünmek gerekiyor. Aslında bu burada uzun süredir düşünüyor. Sirize iktidara gelmeden önce de son 10 senede burada çok ciddi anlamda sosyal hareketlerin bir takım dayanışma faaliyetleri vardı. Burada çok ciddi bir dayanışma network'ü de kurulmuştu. Evet. Senelerden beri. Sosyal mutfaklar, sosyal kredikler, gönüllü olarak özellikle yoksul mahallelerde açılmış sosyal mutfaklarda insanlara bir şekilde gündelik öğünleri sağlanmaya çalışılıyordu. Bu bir şekilde karşılıklı değişim borsası denilen ilişkilerle insanlardan alınan eşyaların değiş tokuş edilmesiyle bir şekilde Yunanistan çapında bir takım pratikler uygulanmaya çalışıyordu. Yine sosyal kliniklerde tedaviye muhtaç, çünkü Yunanistan'da çok Türkiye'de bilinmeyen bir gerçektir. Sağlık sistemi gerçekten çok kötü. Özellikle kamusal sağlık hizmeti çok kötü bir şekilde veriliyor ve eksik veriliyor. Bizim çok anlayamayacağımız bir şekilde mesela Yunanistan'da nöbetçi hastaneler vardır, kamu hastaneleri. Yani hastaneler gece kapanır. 6 milyonluk, 5 milyonluk bir şehir olan Atina'da örneğin bir gece boyunca sadece 1 veya 2 hastane açık kalır. Acil bir ihtiyacınız olduğu zaman sağlık anlamında çok ciddi sıkıntılarla karşılaşırsınız. Bunları gidermek için sosyal klinikleri inşa etmeye çalıştılar. Tabii yalnız devasa boyutlarda bir sorunla karşılaştığımızda bu tür naif olabilecek bazen girişimlerin Yunanistan'ın ihtiyacını karşılaması çok mümkün değil. Bunun için de kriz ilerledikçe ve özellikle Avrupa Birliği bu borç sarmalında ciddi şantajlara başvurduğunda Yunanistan'a boyun eğdirmek için, özellikle Syriza iktidara geldikten sonra çokça bu sorunlar katmerlenmeye başlandı ve yaşlı kadın örneğinde olduğu gibi de özellikle yoksul kesimlerde çok ciddi bugün mağduriyetle karşı karşıyalar. Evet, çok ciddi bir kriz hakikaten. Yani son dakika gelişmelerini de birazcık alalım. Yani Syriza'nın kendi içinde de ciddi çatlaklar olması ihtimalinden bahsediliyor. Evet. Çarşambaya kadar galiba son mühlet oldu şimdi, değil mi? Nedir durum? Bir özetler misin lütfen? Vallahi aslında biraz Syriza'yı işte ciddi anlamda sıkıştırmaya çalışıyordu Eurogroup toplantısı. Özellikle başkanlar toplantısı dün gece çok geç saatlere kadar takip ettim ben. Geç saat 1'de mesela devamlı haberler geliyordu toplantıdan. Brüksel'de bundan muhabirler televizyona bildiriyorlardı ve diyorlardı ki mesela 12'de işte Almanya Yunanistan'a, özellikle Almanya, Finlandiya güvenmediklerini deklare etmişlerdi daha önce. Ya gece 12.30'da da şöyle bir haber geldi mesela. Denildi ki Almanya'nın da bu Yunanistan'la ilgili bir takım kararlar olacaksa bunları meclisinden geçirmesi gerekiyor. Ve Yunanistan daha önce bir yeni bir borç anlaşması yapılmadan önce yapmayı taahhüt ettiği kararları hemen 3 gün içerisinde işte meclisinden, parlamentosundan geçirmesi gerekiyor ki bunlar çok pratik anlamda mümkün olmayan istekler. Çünkü zaten herhangi bir anlaşmaya varırsa ilk önce Yunanistan'ın bu anlaşmayı meclisten geçirmesi gerekir ki bu bir zaman alır. Onun ötesinde önümüzdeki işte 2023'e kadar deniyor olacak birçok yapılması gereken veya söz verilen, taahhüt edilen şeylerin meclisten geçirilmesi aslında biraz afaki talepler ve daha çok Yunanistan'ı ve özellikle Siriza hükümetini aşağılamaya yönelen, ki bu kamuoyunda en fazla üzerinde durulan şeylerden bir tanesi bugün. Yani Yunanistan'da hem bu borç krizi, Eurogroup'un talepleri şaşkınlık yaratmış durumda. Bu referandumdan sonra Siriza'nın referandumda hayır denilen bir teklifin daha da ötesinde, daha da ağır şartları olan bir teklifi tekrar meclisten geçirmesi karşısında yaşanan şaşkınlıktan daha çok Avrupa'nın aslında bu kibir ve Yunanistan'da insanların haysiyeti ve onuru üzerine oynaması çok fazla konuşuluyor. Yani Yunanlılar biraz şeyden şaşkın açıkçası en fazla. Yani ne oluyoruz gibi bir ruh hali var. Yani bu üst üste özellikle Almanya'dan Maliye Bakanları'nın, Maliye Teknokrasisi'nin söylemleri, yine kuzey ülkeleri, yani yine çok ciddi bedeller ödemiş ülkelerin yönetimlerinin Yunanistan karşıtı söylemleri karşısında biraz bir haysiyet söyleminin özellikle öne çıktığını, insanların bunu yaptığını ve yavaş yavaş işte Avrupa karşıtı hissiyatın, duyguların da kabarmaya başladığını Yunanistan'da rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, yani Alman Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble de resmen Yunanistan'ı çıkartır. 5 yıl en az Avro bölgesinden çıkması gerekir. 50 milyar dolarlık da devlet varlığının da tasfiye edilmek üzere. Sell off diyorlar ona İngilizcesi herhalde. Tasfiye mi, elden çıkartmak mı? Bir özel kuruluşa verilmesi istemiş. Öte yandan Finlilerin de bu gerçek Finlandiya Finlandiyalılarındır gibi bir milliyetçi grubunun lideri de Helsinki'de Dışişleri Bakanı eğer böyle bir anlaşmayı, Siriza'nın istediği bir anlaşmayı yaparsa biz çekiliriz Finlandiya'daki hükümetten gibi. Sanki böyle şimdiye kadar uluslararası ilişkilerde benim hiç duymadığım, yetki almadan gitmiş gibi. Yani çok tuhaf şeyler oluyor yani. Bir evet, de evet. Slovakya'dan. Slovakya'da aynı şekilde. Avrupa'nın da biraz şey yaptığından söz edebiliriz. Aslında hani Yunanistan Avrupa'yı zorlamıyor. Aynı şekilde kuzeyde de müreffeh ülkelerin yönetimleri de aslında Avrupa Birliği'nin bugüne kadar, çünkü biliyorsunuz Avrupa Birliği'nden çıkma diye bir şey yok. Düzenlemiş, evet. Yani girebilmeyi biliyoruz da nasıl çıkılacağına ilişkin bir düzenleme olmuş. Bundan dolayı Avrupa Birliği kendi kurumlarının da çok ciddi bir dönüşüm geçirdiğini ve bu anlamda sadece Yunanistan'ın değil, onların söylemlerinde olduğu gibi Avrupa Birliği, Finlandiya gibi ülkelerin de Avrupa Birliği müktesebatını kendi çıkarları doğrultusunda zorlamaya başladığını ve Avrupa'nın bu anlamda çok ciddi bir dönüm noktasına geldiğinden bahsedebiliriz. Bu anlamda aslında Siriza içerisindeki bu çatışmaların da önemli bir tarafı, özellikle Tsipras yönetimi etrafındaki grubun söylemlerinden bir tanesi şu hale gelmiş durumda. Aslında Almanya bizi Avrupa Birliği'nden atmaya çalışıyor. Biz ise direniyoruz. Neye direniyoruz? Almanya'nın bizi Avrupa'dan atmasına direniyoruz gibi garip bir noktaya gelmiş durumdalar. Tabi bu sokaktaki insanlar için ne ifade ediyor, onu biraz daha bekleyip görmek gerekiyor. Çünkü yani çok kişisel gözlemlerinizden bir şekilde hani bir sonuca varıyorsunuz ama çok ciddi bu anlamda Yunanistan halkının Avrupa konusunda ne düşündüğünü bilebilecek bir noktada kimse aslında değil. Bu noktada bir araştırma çok fazla yok ama görebildiğimiz bunun çok ciddi anlamda değiştiği, dönüştüğü ve farklılık gösterdiğini söyleyebiliriz. Evet, yani önde gelen iktisatçılar filan da bayağı şey, bunun bir iktisadi problem olmanın çok ötesinde bir haysiyet meselesi olduğunu ve mutlaka dayanışma gösterisi yapılması gerektiğini, mesela Amerika'nın müdahale etmesi gerektiğini insani olarak söyleyen Joseph Stiglitz gibi önde gelen bir iktisatçı var. Üstelik de Dünya Bankası'nın da baş danışmanlığını yapmıştı uzun süre. Yani Yunanistan'ın kayıtsız şartsız insani yardım alması gerektiğini yazmış son olarak. Ve mesela biz Amerikalıların da diyor gitmesi lazım oraya, tatil yapması, ürünlerini alması, ona destek olması gerekiyor, dayanışma göstermesi gerekir diyor. Tabii tabii, yani bu şey garip zaten, bu egemenler düzeyinde bile söyleniyor olması durumun zaten biraz vehametini gösteriyor. Çünkü evet, bu Almanya'nın ve Avrupa'daki özellikle sadece kibirli söylemde, hani Yunanistan sanki üzerine düşenleri yapmamış da hani böyle şımarık bir çocuk, Türkiye'de de çok hakimdir özellikle. Evet. Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan. Oysa ki Yunanistan bir, Yunanistan'a bu borçlar, borç verenlerin, kreditörlerin babasının ayrına verilmemişti. Sonuçta bu kreditörler bunları faiz karşılığı verdiler ve Yunanistan çok uzun yıllardır çok ciddi bir borcun faizini ödemektedir ve ödediği para zaten aldığı paranın kat kat ve kat üstüne çıkmış durumda. Zaten bu borç ilişkisi ve borç üzerinde iktisatçıların bugün özellikle söylemeye başladıkları şey, hani borcun ve iktisadi şeyin rasyonelitenin ötesinde bir egemenlik aracı olarak kullanılmaya başlandı. Çok net görülüyor ki zaten hani bu en son Avrupa'nın önermiş olduğu bu kurum, ki tam olarak da ayrıntılandırılmış durumda değil, bizim bildiğimiz aslında Osmanlı İmparatorluğu'ndan duyunu umumiye artık, evet, hani benzer bir hale gelmiş. Tamamen Yunanistan'ın borçlarını ve vergi kalemlerini yönetmeye aday ve kimin tarafından da yöneticiliği belli olmayan bir teklif gibi gündeme geliyor. Bu anlamda işte bugün dediğiniz gibi Amerika'nın önde gelen ana akım yayın organlarında Yunanistan'la dayanışmaya ilişkin söylemlerin ortaya çıkması tam da bu noktadan önemli. Çünkü aynı zamanda sosyal hareketler de gündemlerini almak durumunda kalabilirler. Çünkü Yunanistan'da gerçekten çok vahim bir durum var. Özellikle sağlık alanında ve gıda anlamında belki ileride biz önümüzdeki aylarda Avrupa çapında dayanışma kampanyanın da ortaya çıkacağını gözlemleyebiliriz. Çünkü ciddi ilaç sıkıntıları belirmeye başladı. Evet. Yani bizim daha çok İran'a koyulan ambargodan, Irak'ın içinde bulunduğundan bildiğimiz işte uluslararası Filistin'e yapılan ilaç ve gıda yardımlarını belki Yunanistan içinde konuşmaya başlayabiliriz. Çünkü ciddi anlamda hastanelerde, ameliyatlarda sıkıntı yaratacak ölçülerde bugün artık bir takım sıkıntıların ortaya çıkmaya başladığını söylenmeye başlandı. Hatta işte bazı ameliyatların iptal edildiği falan da söyleniyor artık. Bu anlamda özellikle yoksul mahallelerde buradaki sosyal mutfakların kendi başlarına Yunanistan'daki dayanışmayla artık giderilemeyecek boyutlarda, evet, açıkları olmaya başlandı. Belki biz sadece egemenlerin, büyük devletlerin yardımını değil, çünkü onların yardımları da belli dengeler sonucu oluyor. Aşağıdakilerin, sosyal hareketlerin de ne kadar yeterli olur tabii ki zaman bilemeyiz ama yakın zamanda dayanışma faaliyetlerine de şahit olacağız. Çünkü bu müzakerelerin ve Yunanistan'ın Syriza hükümetini sıkıştırma girişimlerinin biraz uzayacağını görüyoruz ki Yunanistan şu anda özellikle Syriza yönetimi çok acil bir şekilde bir borç anlaşması yapıp ilk taksiti alabilme savaşında, ki yani maaşları ödeyebilsin, çok temel bir takım ihtiyaçları kamu sektöründe özellikle giderebilsin. Bundan dolayı bu dayanışma işi gerçekten önemli ki işte bu durumun vehametini gösteriyor zaten. Evet, Mark Weisbrod'da takip etmeye çalıştığımız iktisatçılardan biri, ekonomik ve siyasa araştırmaları merkezinde Washington'da, sosyal demokrat olduğunu bildiğimiz bir iktisatçı da taze bir yazı yazmış ve tam da bu senin de söylediğin noktayı da vurguluyor. Yani iyi niyetli değiller diyor. Avrupa'nın sunduğu öneriler iyi niyetten yoksun, Avrupa şeye zorluyor diyor. Doğrudan doğruya rejim değişikliğine filan zorluyor diyor. Halbuki bu Avrupa'yı da batırır diyor. Avrupa'nın dönüşümünü de çok tehlikeye düşürür. Yeni bir vizyonları Avrupa bölgesi eurokratların kendi vizyonları var, yeni Avrupa, ama o da sosyal güvenlik ağlarının daha az olduğu, daha düşük şeylerin, emeklilik maaşlarının, sağlığa daha az para harcanan, daha zayıf sendikaların bulunduğu ve welfare state dediğimiz işte refah devletinde daha zayıf olduğu diyor. İşte o zaman da yeni Avrupa'nın önündeki asıl şey Yunanistan'dır demiş. İlginç bir şey yani. Evet. Ya ama tabii bu çok ciddi bir güç mücadelesi sürüyor. Çünkü bizim karşı karşıya olduğumuz durum aslında çok klasik bir tefecilik durumu. Yani bu borç bizim daha önceki yıllardan bildiğimiz bir borç eskisi değil, bildiğiniz bir tefecilik faaliyeti aslında. Çok klasik bir anlamda baktığımızda ki tefecilerin taleplerini, hatta mafyavari söylemleri de artık yavaş yavaş duymaya başladık. Bundan dolayı da bu Alman teknokratların kendi geçmişleri, daha önceki oynadıkları roller, girmiş oldukları iktisadi faaliyetler de bugün Yunanistan'da çok fazla dile getiriliyor. Bu aslında aynı zamanda bir Siriza'nın söyleminde bir Avrupa söylemine ve Avrupa tartışmasına da yol açmış durumda. Aslında buradan bizim görebildiğimiz, hani bu Avrupa değerleri denilen, Avrupa Birliği'nin müktesebatı denilen şeyin de hani çok donmuş, çok öz bir içeriğinin olmadığını çok net gösteriyor. Herkes bir şekilde kendi Avrupası için aslında mücadele ediyor. Bundan dolayı da Tsipras özellikle Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada veya Tsipras'ın kendi grubunun çeşitli açıklamalarında hep bir Avrupa tarifi yapılmaya çalışılıyor ve bu Avrupa tarifinden doğru bir mücadele yürütmeye çalışıyorlar. Onlar diyorlar ki Avrupa'nın değerleri bu değerler değildir. Yani bu tefeci söylenmiş. Değildir, dayanışmadır, demokrasidir, halkların birbirine yardımıdır gibi bir takım değerlere atıfta bulunurlarken Almanlar ve Almanya'nın yönetiminde olanlar, daha doğrusu tabii ki de daha neoliberal bir söyleme sahip olanlar ise daha farklı bir Avrupa. Sizin dediğiniz gibi işte sosyal yardımların, sosyal refah düzeninin, sosyal kurumların, dayanışma ilişkilerinin olmadığı, biraz daha işte neoliberalizmden bildiğimiz her koyunun kendi bacağından asıldığı ve her şeyin neoliberal ilkelere göre işlediği, devletin sosyal mekanizmaların sosyal işlere karışmadığı, birçok işin işte daha çok işte daha özel firmalara terk edildiği veya cemaatlere terk edildiği, aileye terk edildiği bir düzen kurulmaya çalışıyor. Bu anlamda da aslında işte Avrupa Birliği tartışmalarını yürütürken biraz da bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Aslında çok geç şu anda bir Avrupa'dan bahsedemeyiz. Avrupa'nın ne olacağına dair çok ciddi bir kavga yürüyor. Aslında bu kavganın da bugün yürütüldüğü ve üzerinden mücadele verildiği yerde biraz Yunanistan olmuş durumda. Evet. Ve Yunanistan da bu anlamda da mağdur aslında. Yani Avrupa'nın ne olacağına dair taraflar güç ilişkileri içerisinde mücadelelerini ve kavgalarını Yunanistan'ın akıbeti üzerinden yürütüyorlar. Bu da Yunanistan halkının, özellikle alt sınıfların mağduriyetini kat ve kat arttırmış durumda. Tabii burada çok ciddi bir dengesizlik de var bu güç ilişkilerinde. Bir anda tamamen borç veren ve ekonomisi bir şekilde daha rayında olan Almanya'nın başka bir Avrupa tasarımı olan Siriza'ya karşı çok ciddi bir tahakkümünden ve zorlamasından bugün bahsedebiliriz. Bu anlamda da çok ciddi bir işte bundan dolayı şantaj gibi kelimelerin çok ciddi bir şekilde Yunanistan'da, sokakta da çok net ifade edildiğini görüyoruz. Tabii ama Yunanistan halkı çok şu anda şaşkın. Yani onlar geçtiğimiz pazar günü yapılan referandumda hayır diyerek aslında Siriza'nın başka bir rotaya gireceğini düşünürlerken hemen iki gün içerisinde reddettiklerinden daha ağır bir anlaşmayla Avrupa'ya gitmiş olması Siriza'nın bir şaşkınlık yaratmıştı. Ama bu ağır şartlara rağmen, yani daha bedelleri ağır şartları Siriza'nın önermiş olmasına rağmen hala Brüksel'de Almanya'nın ve Avrupa egemenlerinin mırın kırın etmesi, bu konuda hala ayak diremeleri ve Siriza'nın yönetiminin daha fazla burnunu sürtmeye çalışması da demin dediğimiz gibi çok ciddi anlamda bir tepkiye yol açmaya çalışıyoruz. Sokakta şeyi söylemini daha sık duymaya başladınız. Yani Avrupa'sına da başlarız, Avrupa'sına da başlarız şeklinde bir söylemin de daha yaygınlık kazanmaya başladığından da söz edebiliriz aslında. Evet, bunu takip edeceğiz. Doğan Çetinkaya, çok teşekkürler. İleride yani gelişmeler çok böyle tuhaf ve heyecan verici bir şekilde devam ediyor. Tekrar bağlanırız. Çok teşekkürler. Doğan. Oldu. Görüşmek üzere. Doğan Çetinkaya ile konuştuk. İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve Atina'da bulunuyor bir süreden beri orada. Yakından takip ediyor meseleleri. Biz de onun üzerinden aktarmaya çalışıyoruz gelişmeleri. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Birazdan da Ali Bey'le görüşeceğiz. Şimdi In the Year 25 çalalım size. Zager and Evans'ın 1969'daki bu tek parçalık büyük şöhreti hala günümüze kadar devam ediyor. Eğer hala insan varsa 2225 yılında ne olacak? 2525'te onları konuşuyorlar. Onu dinleyelim. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 3535, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do and say is in the pill you took today. In the year 4545, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew, nobody's gonna look at you. In the year 5555, your arms are hanging limp at your sides. Your legs got nothing to do, some machine doing that for you. In the year 6565, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too, from the bottom of a long glass tube. Whoa, whoa. In the year 7510, if God's a-coming, he ought to make it by then. Maybe he'll look around himself and say, guess it's time for the judgment day. In the year 8510, God is gonna shake his mighty head. He'll either say, I'm pleased where man has been, or tear it down and start again. Whoa, whoa. In the year 95-95, I'm kinda wondering if man is gonna be alive. He's taken everything this old earth can give, and he ain't put back nothing. Whoa, whoa. Now it's been 10,000 years, man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Günaydın Ali Bey. Bugün canlı yayınımızda. Hoş geldiniz. Başlamadan önce bir kan anonsu var. Onu geçelim. Acil bir durum bu. Cerrahpaşa'da yatan kanamalı bir hasta için acilen BRH pozitif kana ihtiyaç varmış. İlknur Toygar'a 0532 495 83 58 tekrar edeyim. 0532 495 83 58 numaralı telefondan ulaşılabilir. BRH pozitif. Evet. Şimdi merhaba tekrar. Bu Avrupa meselesini çok son derece acayip bir şeylerle gelişiyor. Artık iktisadi kriterler falan bir yana bırakıldı ve tamamen insani, Avrupa'yı Avrupa yapan değerler, insanı insan yapan değerler üzerinden konuşulmaya başlandı. Siz bu konuda epey İktisat İşletme ve Finans Dergisi'nde de çok uzun yıllar öncesinden bazı mülakatlarla da beraber meseleyi izlemiştiniz, özellikle Edgar Morin'le. Bir onu hatırlatalım isterseniz. Evet, yani Morin'in ilk kitabı 1988 yılında Avrupa'yı Düşünmek

Tezekkür edeceğiz. Beklerim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da telefonla bir konuğumuz olacak. Daha önce de anonsunu yapmaya çalışmıştım. Vangelis Kehriotis ile konuşacağız. Kendisi Yunanistan'daki son gelişmeleri de takip eden, bir de yazı da yazmıştı geçen gün, geçen haftanın sonunda. Popülizm ve pragmatizm arasında Yunan sol hükümeti diye. Bu çerçevede, yazısı çerçevesinde ve son gelişmeleri de dikkate alarak ne olacak bu Yunanistan'ın ve Avrupa'nın hali meselesini konuşacağız. Kehriotis, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi burası. Saat 9.37 ve biraz önce de sunum yaptık, söyledik. Vangelis Kehriotis telefonumuzun öbür ucunda ve hattımızın Yunan meselesini konuşacağız. Yunanistan'da neler olup bittiği. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Tarih Vakfı'nda tarihçi. Evet, günaydın Vangelis. Günaydın Ömer, ben nasılsınız? Günaydın Vangelis. Teşekkürler. Siz, bu popülizm ve pragmatizm arasında Yunan sol hükümeti diye bir yazı da yeni yazdınız. Çok hızlı gelişiyor. Birazcık daha konuşalım istiyoruz. Çok önemli bir mesele. Hem Avrupa'nın hem de Yunanistan'ın geleceği ayrı ayrı söz konusu herhalde, değil mi? Şimdi ben epeydir yazı yazmamıştım bu konularda. Ve artık zaman geldiğini düşündüm. Bir tane daha yazmıştım geçen hafta. Benzer bir çizgide. Asıl bir noktaya geldik. Doğru basar geçti ve bu müzakereler olumlu bir sonuç getirmedi. Şimdi Yunanistan'da tartışmalar hem ekonomi hem siyaset üzerine tabii ki yürüyor. Ve Yunanistan'da olsun ya da yurt dışında beni rahat eden bir durum var. Bunu biraz haber etmek istedim. İki nokta. Bir, çok fazla, çok başka bir ideolojik tarafı var bu tartışmaların. Yani Euro bölgesinde ya da Avrupa Birliği'nde tartışmalar rakamlar üzerine değil sadece. Belli bir ideolojik tavır üzerine yürüyor. Ve bu hükümete özellikle karşı bir tutum vardı ve devam ediyor bir ölçüde. Çünkü genel bu neoliberal şeylerine, tercihlerine uymuyor. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü ne derse desin şu anda dün akşamdan itibaren aldığımız haberlere göre bir cezalandırma söz konusu, yani bir referandum oldu Yunanistan'da. Hükümet bunu destekledi. Kendince bir zafer kazandı ve bunun için artık onun pozisyonu daha da zor. Bir nevi özür dilemesi gerekiyor yani yorumdan. Çünkü Avrupa kurumları Yunanlardan bunu beklemiyor. Daha uyumlu, daha onların ülkelerine göre bir tutum bekliyor. Bu çok önemli bir nokta. Ve bundan sonra neler olacak? İşte Almanya daha da baskı yapacak. Bazıları daha da ilimli davranacak. Biraz da bunun etrafında gelişecek. Bu bir. İki, benim kullandığım işte popülizm ve pragmatizm kelimeleri ya da stratejileri şu anlama geliyor. Tabii ki bu süreç içerisinde Yunan hükümetin stratejilerin arasında ya da siyaseti içerisinde çok kuvvetli bir popülizm unsuru vardı. ve hala devam ediyor. Ama popülizm kelimesi ve popülizm ilkesi artık çok farklı bir şekilde kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Ve sürekli bir eleştiri yönetiliyor Yunan hükümetine karşı. Her konuda aşırı popülist bir şekilde halkın kulaklarını yok sormaya çalışıyor diye bir suçlama. Bu suçlamalar hem Yunanistan içerisinde liberal çevrelerden hem de yurt dışında Yunan olsun, başkaları olsun, böyle bir bombardıman altında yapılıyor Yunan hükümeti. Popülizm dışında başka bir şey yapmıyor. Şimdi bir noktadan sonra popülizm literatürü var. Günümüzde Laclau gibi şeylere kadar geliyor. Siyaset bilimcilere kadar geliyor. Bu literatür içerisinde tekrarlamayayım. Çünkü bunlar bilinen şeyler. Popülizmin halka ve idara tabii ki bir bağlantı kurma imkanı veren bir ideoloji olarak algılanıyor. Yani bu kadar bir şeyde bir toplumda işsiz ve yoksuz insan varken, fakir insan varken, Yunanistan'da 1.5 milyon belki de en fazla işsiz ve fakir insan varken, fakir daha fazla da. Bu insanlarla bir iktidarın nasıl bir bağlantı kurabilir ve nasıl kendi taleplerini, kendi beklentilerini açık bir şekilde ifade edebilir. Yani bunu halkçılık diyebilirsiniz belki de. Ama yine de popülizmin bir çeşitli burada gerginlik olabiliyor. Çünkü aksi halde ne oluyor? Kendi halkına karşı bir siyasi elit, ki bunu gördük Yunanistan'da, başka yerlerde de görüyoruz. Tamamen sömürgeci, aşağılayıcı bir tutum alarak siz beş para etmezsiniz, siz benim istediğim halk değilsiniz, siz gelişmiş değilsiniz, siz olgun değilsiniz. Dolayısıyla yani siyaset alanı varsa ancak benim, yani liberal elitler ya da benim siyasetçiler kullandığım argümanlara göre gelişebilir. Yoksa başka türlü olmaz. Ve şu anda gördüğünüz Avrupa'daki konjonktürde asıl söylem budur. Yani bir kolonyal sömürgeci bir söylemdir. Siyasi elitlerin, eski siyasi elitlerin hataları yok mu? Çok. Zaten bu son referandum sürecinde ilginç olan en önemli sponsor hayır kampanyasına eski siyasi elitlerin çıkması ve herkesin evet kampanyasına destekli olması oldu. Hepsi öyle yaptı ve halkın gözünden bir daha düştü. Ama orada bir sorun var. Yani böyle bir bağlantı. Bu yüzden bir tarafta referandumdan çıkan sonuç çok önemli ve hükümetin Tsipras'ın elini çok kuvvetlendirdi. Popülizm diyebilirsiniz ama o da siyaset. Yani siyaset içerisinde birinin halka bir alternatif ama sadece şey olarak değil, bir illüzyon olarak değil, somut bir şekilde alternatif sunup sonra belli şartlara göre, bir zannediyorum hükümet bunu açıkladı geçen hafta, hareket etmedi ve o zaman pragmatizm şeyine giriyor, salonuna giriyor. Siyasetin gereği mi diye derseniz, bence siyasetin gereği olabilir. Evet, sol popülizm diye de bir şey var tabii. Peki şeye ne diyorsunuz? Şimdi Zoe Konstantopoulou parlamento. Evet, o oylamada birçok kaza aldı tabii ki ve öyle olması gerekiyordu. Zaten siyaset çok canlı bir alan. İki tane bakan oy vermedi. Çevre ve Çalışma Bakanı. O da büyük bir sorun yarattı. Tabii ki parlamento başkanı da oy vermemesi daha da büyük sorun yarattı. Ve birçok Sirga içerisinde birçok ülke hatta bakan onun istifasını ya da bir şey bekliyor. O ayrı bir olay çünkü Prosodopoulou'nun baştan gidişatı iyi olmadı. Kendi şahsi şeyleri var, beklentileri var. Siyasetinden, iktidar açısından. O yüzden bunu ideolojik, sadece ideolojik bir tavır olarak görmüyorum. Evet, ama şey diyor, yani referandumun evetini hayıra çevirmeye ben hiçbir zaman böyle bir anlaşmaya imza vermem demiş Konstantopoulou. Tamam. Bunu turizm diyebiliriz. Yani bir siyaset yani bir siyasetçinin hayatı içerisinde şu anda ki onun mevki çok yüksek bir oyun oynuyor bence. Diğer sol yani sol içerisinde siyaset içerisinde yoldaşlarından sanki kendisi daha sadık halif gibi bir imaj vermek istiyor. Bunu birçok insan eleştirildi ve sadece Konstantopoulou'nun tavrını değil, başka milletvekillerin tutumunu eleştirdiler aynı şekilde. Çünkü ya bu yola 6 ay bile olmadı. Beraber çıkıp bunu atlatıp bir gün 4 senelik iktidar kurabilecekler ya da çökecek. Bu sol parantez ibaresi, sol hükümet parantezi ibaresi çok kullanılıyor. Baştan kullanılıyor. Yani verin solculara, siz vekillere birkaç ay her şeyi mahvetsinler ki şu anda tablo bu gözüküyor. Bankalar kapalı, işte borsa çalışmıyor. Sonra düzgün insanlar gelsin yine hükümete ya devam etsin. Ve şu anda Avrupa kurumlarında olan özellikle Almanya tarafından yani genellemek istemiyorum. Olan biraz budur. Bir önceki hükümetlerden talep edilmemiş şeyler bu hükümetten özellikle talep ediliyor. Bu hükümet bitişinde sonrası dediğim gibi teknokratlar ya da makul insanlar tekrar dönüşün, daha ya devam etsin. Bu çok kritik bir nokta. Evet, nasıl görüyorsunuz peki? Çok zor tabii kestirmek ne olacağını ama yani çarşambaya kadar bir şey var galiba. Mühletten bahsediliyor Vangelis Kehriotis. Peki nasıl bir şey çıkacak sizce? Şu anda kestiremiyorum ama yani şu anda bazı reformlar geçmesi gerekiyor. Bu muazzam paket değil. Zaten o konuşulacak. Sonra da karar verilecek. En önemli olan ve yani bunu da vurgulamak istiyorum. Yunanistan'da sosyalizm inşa edilecek diye bir hayal yoktu. İşte bankalar kapatılacak ve sosyalizm gelecek diye bir şey yoktu. O kaza oldu. Dolayısıyla bu kaza bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. Yoksa dışarıdan görünen o ki yani komünistler hakim oldu ve o hiç gerçek bir imaj tablo değil. Hükümet de onu düzeltmesi lazım. Fakat hükümetin çok büyük hataları var. Popülizmden bahsetmiyorum burada. Hiç onun pozisyonu ne kadar zayıf olduğunu kestiremedi. Ve şimdi bunu hem hükümet hem bütün toplum ödüyor. Bir nokta daha vurgulamak istiyorum. Biraz bu konulardan bahsediyoruz olarak. Buyurun. Yani şaşırıyorum. Niye Almanlar bu kadar sert davranıyor? Merkel olsun ya da Schäuble ya da Alman kamuoyunu. Şöyle bir gerçek de var. Biraz takip ettim ama hepsini takip edemedim. Ama literatür devam edecek. Yunanlar gerçekten Avrupa Birliği'ne ya da Avrupa'ya ait mi değildi? Bu sadece ekonomi ve siyaset üzerine bir tartışma değil. Siyaseti de bir kenara bırakıyorum bu konuda. Kültürel bir tartışma oluyor. Hatırlayın. İlk Yunan devletin kurulduğu zaman ilk iktidar Alman bir iktidardı. Bavarya iktidarıydı. Ve o zaman da hatta bir makalede de okumuştum. İkinci defa yani böyle bir tez var ve bu tez ne kadar komik gözüküyorsa dolaşıyor. İlk defa Yunanlar kendi bağımsızlık mücadelesiyle Avrupa nizamı diyelim, düzeni diyelim, çekmeye başarmıştı 20'li yıllarda, 1920'lerde. Şimdi Almanya'da, Avrupa'da aynı hata yapmaması gerekiyor diye evler dolaşıyor. Yani eğer o dönemin Schäuble'si Metternich olmuş ise şimdi benzer bir örnekteyiz ve hem tarihsel açıdan böyle yarılar dönüyor hem de kültürel ve ırkçılığa varan tabii ki argümanlarla belli halklar, belli milletler Avrupa'ya ait olabilir, bazıları ait olamaz. Şimdi bu tartışmayı başlarsak bunun sonu yok. Slovaklar, Estonlar, Maltalılar, hepsiler Avrupa ile olup da Yunanlar olamaz mı diye bir argümana getirirse bilemiyorum artık bunun nasıl bir mantığı olduğunu. Ama demek ki Alman kamuoyunda böyle şeyler, böyle tartışmalar oluyor. Resteysanız insanlar bunlardan da etkileniyor. Peki yani ben... Daha bir karışık. Çok karmaşık. Bir de ben şöyle ufak bir ilginç nokta gözüme çarptı. Yanılıyor da olabilirim ama size bir sorayım. Şimdi Hrisyavgi yani bu Altın Şafak destekliyor şeyi. Yani bu referandumdaki çıkan sonucu reddedilmesini istiyor Avrupa şeyinin yani. Evet. Finlandiya'nın da Finlandiya Finlilerindir diye çevirebileceğimiz aşırı milliyetçi partisi ise yani şeye yakın bir parti ideolojik olarak Altın Şafa. Onlar da tam aksine bu anlaşmayı yaparsak biz Finlandiya'daki hükümeti bozarız diyorlar. Böylece ideolojik olarak da tam bir analiz yapmanın da kolay olmadığı yani milliyetçiliklerin de duruma göre değiştiği sağla solun karıştığı bir durum var mı? Nasıl yorumluyoruz bunu? İşte o yüzden teşekkür ederim soru için. Aklımdaydı. Artık milliyetçilik bir kategori olarak, bir kavram olarak bize yeterli olmadığını düşünüyorum. Evet. Bundan çıktık bu 80'li 90'lı yıllarda. Şöyle şu anda hem Avrupa milliyetçiliği var istiyorsanız, o da milliyetçilik. En çok yerel, yani Barcelona gibi. Evet. Hem de demin bahsettiğim bu popülist milliyetçiliği. İşte insanların fakir fukara oldukları için bir tepki gösteriyorlar Avrupa'ya karşı. Yani bütün bu 65, %61'i aynı kivala tokamayız. Altın Şafak'ta var, Syriza'da var. Başkaları da var. O yüzden tek biz çizgi milliyetçilik diyelim. Hepsi milliyetçi tepki veriyorlar diyerek bunu özenleyin. Hatırlayın, bu popülerin tartışmalarında en azından bugüne kadar birçok analist Feriza'yı ve Altın Şafa'yı aynı kenarda, aynı tarafta koymayı tercih ettiler. Anti-sistemik ve popülist güçler olarak. Halbuki çok zayıf bir analiz bu. Evet. Ve ondan sonra hem iktidar oyunlarına göre pragmatizm vesaire, hem çok kötü bir şekilde Avrupa Birliği'nin dönüşümüne göre bütün bunları tekrardan düşünmemiz gerekiyor. Evet. Peki burada, yani bu çok heyecanlı ve son derece kompleks bir durumun içindeyiz. Burada bırakabiliriz herhalde. Evangelis Kehriotis, çok teşekkür ederiz bizimle. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İçin tekrar İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Evangelis Kehriotis'le konuştuk. Bu Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden öğretim üyesi. Aynı zamanda Tarih Vakfı'nda da görevli. Ve bunu konuşmaya çok devam edeceğiz. Çünkü bilmiyoruz ne sonuç vereceğini. Bu hem Avrupa'nın hem de Yunanistan'ın geleceklerine ilişkin son derece hepimizin hayatını derinlemesine etkilemesi muhtemel bir kriz olayının eşiğindeyiz aslında. Öyle kolay kolay atlatabilecek gibi gözükmüyor. Eldeki kriz sayısı yetersizmiş gibi bir de bu çıktı başımıza tabii. Bitirirken şeylerden de birkaç noktadan da daha bahsetmeden çıkmayalım diyorum. Özellikle bu şey üzerinde, iklim üzerinde önemli şeyler çıktı. Dünyanın önde gelen bilimcileri şey dediler. Yani Paris'teki bu 2 dereceyi sıcaklığı tutacak şey bile çıkmayabilir. Antlaşmaya varılmayabilir Birleşmiş Milletler toplantısında. Oysa 2 derece bile zaten mahva yol açabilecek bir durumda. Dolayısıyla kıyametten önceki son çıkış gibi değerlendirmeler de yapılabiliyor. Özellikle de iklim değişikliğinin mesela arıların da yalnız bal arılarının değil polinasyonda şey yapan, tozlama yapan, beslenme düzenini bütün etkileyecek arıların hayatında büyük bir çöküşe yol açacağı da yeni bumblebee denen kara kuyruklu bumblebee arıların da hem yiyecek güvenliği hem de ekonomi için hayati önem taşıyan arıların da çok azıcık bir hararet yükselmesi konusunda büyük nüfus popülasyonlarında büyük düşmelere yol açacağı ortaya çıkıyor. Bir de tabii bu Paris'teki COP21'deki Birleşmiş Milletler iklim görüşmelerinden önce çok önemli bazı açıklamalar da geldi önde gelen bilimcileri tarafından. Cuma günü özellikle iklim konferansının sonunda bu yani sera gazları denen küresel ısınmaya yol açan gazların salımının önlenmesi için son şansımızdır diye, yani vergi, karbon vergisi koymak için son şansımızdır diye konuşuyorlar ve yani ortak geleceğimiz, iklim değişikliği altında ortak geleceğimiz diye ortak bir 2000 uluslararası akademikten geldi. Çok büyük bir toplantı sonuçlandı. COP21 denen Paris'teki Birleşmiş Milletler görüşmelerinden 5 ay önce ve çok net olarak şey söylüyorlar. İklim değişikliğinin hiç lamıcımı yoktur. Tartışması kalmamıştır. Etkileri de dünyanın her köşesini, her bölgesini, her ülkesini etkileyecektir. Her ekosistemini ve insan davranışının pek çok yönünü, dolayısıyla da çözümleri çok ciddi bir taahhüt, ortak geleceğimiz için çok ciddi bir taahhütte bulunmamız gerekir diye çok net bir açıklama yapmış durumdalar. Ve yani gerekli olan şey de öyle dırbırı değil, şu andaki seviyelerden 2050'ye kadar, yani 35 yıl içinde %70'e kadar varan çok ciddi kısıntılara gitmezsek bunu önleyemeyiz diyorlar ve ekonomik olarak çözülebilir sonuçların son demlerini yaşıyoruz diyorlar. Yani ondan sonra artık feasible çözümler getirilmesi mümkün olmayacak. Ekonomik bakımdan yapılabilir çözümler 2 dereceden ya da altında tutmaktan ana hedefimizi bizi geri bırakacaklar diyorlar. Yani imkansız olacak hedefi tutmamız diyorlar. Bu çok önemli bir şey ve şeyde John Schellnhuber ya da Joachim Schellnhuber hem Potsdam Enstitüsü'nün iklim etkileri araştırma PIK diye kısaltılan çok önemli bir bilimsel kuruluşun kurucusu, başkanlığını yıllarca yürütmüş olan Schellnhuber'in de bir açıklaması var. Aynı zamanda Angela Merkel'in da iklim danışmanıydı. Dahası son Papa'nın muazzam çıkışıyla Enchilada denilen fermanındaki baş yazarı, yazarlarından biri, hatta baş yazarı olduğu da bilinen Schellnhuber konferansın sonunda bir konuşma yapmış ve önümüzdeki 20 ya da 30 yıl içinde diyor 2 derecenin altında dünyayı tutabilmemiz için muhakkak surette karbon ekonomisini çökertmemiz lazım. Dışarıdan çökertmemiz lazım diyor. Çok radikal bir şey söylüyor. Ve sonuç olarak bu mesele aslında bir moral, etik bir meseledir diyor. Ahlaki bir meseledir. Yani şöyle, gezegenin bundan sonraki 1000 yıl içinde perişan edilmesine okey mi diyeceğiz, olur mu vereceğiz, bunun bir parçası mı olacağız, daha doğrusu sadece olur vermek değil, bunu yapan bir kuşağın bir parçası mı olacağız, yoksa olmayacak mıyız, bu kararı vermek zorunda kalmasak çok iyi olur demiş. Neler olabileceğine dair olan haberde bende var. Chan Wom tayfunu nedeniyle Çin'in kıyı kesimlerinde bulunan 865 bin kişi tahliye edilmiş. 865 bin kişi, 1 milyona yakın kişi bölgeden tahliye edilmiş. Çok ilginç bu, çünkü ben bu haberi daha okurken dün 20 bin kişinin tahliyesinden bahsediyordu. Benim elimdeki haber, sen sonra benden yani en fazla 12 saat sonra. Evet. Bir haberde 800 küsur bine çıktı. Süper tayfun kategorisindeymiş ama. Yani saatte 234 kilometre hızla esiyormuş. İlerliyormuş daha doğrusu. Esmek de değil artık bu. Tayfun sonrasında Japonya'nın Okinawa'dan. Yani tayfun Japonya, Tayvan ve Çin'i vurdu. Okinawa ve Miyako bölgelerinde 42 bin ev elektriksiz kalmış. Elektriksiz kalmış bir Japon'u gözünüzün önünde getirebiliyor musunuz? Hayır. İşte öyle olmuş. Tayvan'a doğru etkisini arttırmış tayfun. Ve önlem olarak borsayı kapatmışlar. Okulları ve resmi binaları tatil etmişler. Tehlikenin öngörüldüğü bölgelere askerler yerleştirmişler. Ne olur ne olmaz diye. Çin'de ise 100'den fazla tren iptal edilmiş. 450'den fazla uçuş yapılmamış. Turistler havaalanından mahsur kalmış. Çinli yetkililer 1949'dan bu yana ülkenin en güçlü tayfunla karşı karşıya kaldığını söylemiş. 49'dan beri yani Çin Halk Cumhuriyeti olarak devrimini yapıp bağımsızlığını ilan ettiği zamandan bu yana gördüğü en büyük tayfunla karşı karşıya. Evet. Sebebi küresel iklim değişikliği. Mini buzul çağı haberleri de çıkmaya başladı bu aralar. Yine T24'te evet, görebildik bu haberi. Ama şöyle bir durum da var. Climate Change adlı jurnalde, yani dergide yayınlanan, bilimsel dergide yayınlanan yeni bir makale var. Burada da yükselen yağışların küresel iklim değişikliğiyle paralel bir bağlantıyla, yani karbon salımıyla artan artışa geçmesiyle bir paralel bağlantı olduğu söyleniyor. Detaylı bir inceleme yapmışlar. Belki ileride değinebiliriz. Son haberde değiniriz ve bunu zaten Selahattin'den de rica ederiz. Yağmur sesi eşliğinde. Bob Dylan'dan A Hard Rain's Gonna Fall eşliğinde çalarız tabii. Amerika Birleşik Devletleri'nin, daha doğrusu Kuzey Amerika'nın en Kuzey Amerika'nın, evet. Kuzey Amerika'nın en büyük, en ıslak, en yağışlı bölgesinde ise orman yangınları varmış bu aralar. Evet, bu da Kanada'da Vancouver adasında. Yani Kuzey Amerika kıtasının en nemli yeri, rutubetli yerinde işte dayanamıyor artık şeye. Ve son olarak dünyadaki geldiğimiz hali özetleyen bir haber var. Bangladeş'ten geldi bu haberde. Biliyorsunuz Bangladeş hem tekstil sektöründeki kazalarla hem de büyük sömürülerle beraber ismi anılan bir ülke. Ülkenin ekonomisinin %60'dan fazlası, 70 civarı tekstil ihracatına dayanmakta. Yani şu anda Türkiye'de ve dünyanın diğer taraflarında birçok ülkesinde giydiğiniz lüks giysilerin ya da her türlü tişört, tişörtün büyük bir kısmı Bangladeş'te üretiliyor. Bir Çin, iki Bangladeş. Ama nüfusu kıyasladığın zaman Bangladeş'e daha büyük bir yoğunlaşma bir olduğunu görebiliyorsunuz. Yani. Bangladeş'in kuzeyindeki Mimensing şehrinde bir yardım yapılmak istenmiş. Ramazan. Ramazan yardımı tabii. Kıyafet yardımıymış. Bu yani dünyanın en büyük giysi üreticilerinden, tekstil üreticilerinden Bangladeş'te kıyafet yardımı yapılmak istenmiş. Yani işçilerine kendilerinin ürettiği şeyleri yardım olarak vermek istemişler. Ve sonuçta çıkan izlamda en az 23 kişi hayatını kaybetmiş. Bedava elbise dağıtılacağını açıklayan bir tütün fabrikasının önüne hücum etmiş insanlar. Yüzlerce kişi kalabalık arasında izlamda yaralanmış aynı zamanda. Evet, bu da yani aşırı tüketim toplumu diye adlandırılan, yani bir yanda bugün, sadece bugün Açık Gazete'de konuştuğumuz şeylere bakar mısın? Yani bir taraftan 93 yaşına gelmiş bir kadıncağızın her gün otobüsle kendisine ve 5 torununa yiyecek bulmak için otobüs yolculuğu yapması, ekmeklerini, yiyeceklerini koltuğun altına alıp yardım kuruluşundan gitmesi her gün cereyan eden bir şey. Bir yandan da helikopterle ekmek almaya giden bir zengin kadının macerası, 5000 dolara kiralıyormuş değil mi? Evet, bu kazadan sonra Yerel Emniyet Müdürü Minil Hak konuşmuş Ajans France Presse. Ölenlerin çoğu yoksul ve bir deri bir kemik kalmış kadınlardı demiş. Giysi yardımında izdiham oluyor, birbirlerini yemek durumunda kalıyorlar. Dünyanın en büyük giysi üreticisi olan Bangladeş'te. Evet, binden fazla işçinin de öldüğü meşhur kazada orada. Başkent Dakka'nın kenar semtlerinden Savar'da 9 katlı bir tekstil sitesi çökmüştü. Rana Plaza, evet. Sonuç bu. Peki, Don't Stop diyelim. Fleetwood Mac'ten Christine McVie'nin doğum günü. 1943'te bugün doğmuştu. Rock grubu ve Durma, Devam Et anlamına gelen ünlü şarkıyı da dinleyelim. Ve Christine McVie'ye de bir günaydın diyelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. See you. Açık Gazete.